Kamusta po mga kapasta? Sana maganda ang araw niyong lahat. Dito ako ngayon naninirahan sa Caloocan, kasama yung kalibin ko. Pareho po kami na fan ng channel nyo. Kapag day off namin, isa sa mga bonding namin ay ang makinig sa mga kwento nyo dito sa YouTube. Ito pong isishare ko ay nangyari noong kabataan ko. Malaki yung family namin sa probinsya. Kapag summer, umuwi kami nila mama at papa kasama yung mga kapatid ko sa probinsya namin para doon gugulin yung mahabang bakasyon. Ito yung mga panahon na kumpleto pa kami. Sila lolo at lola buhay pa. Yung mga pinsan ko ay hindi pa nag-a-abroad. Kaya naman sobrang saya talaga yung mga araw na yon. Kasi nga sabik kami na makita ang isa't isa. Hindi kagaya ngayon, Sir Neb. Sobrang lungkot na. Bihirang bihira sa amin ang mag-banding. Siguro ganyan talaga kapag tumatanda ka na. Taong 2007, nasa 12 yata ako nun. Pagkatapos ng 3 days na reunion, naisipan nila Tito na mag-swimming sa kalapit na dagat. Ang dami namin. Dalawang jeep yung inarkila namin para lang magkasya kami. Sobrang saya ng swimming na yon. Mga alas 5 ng hapon, naghanda na kami para makauwi. Mahaba yung biyahe, halos 2 oras din. Kaya sabi ni Papa, bandang 7 o 8 PM dapat, nakauwi na kami. Kaso nagkaproblema, nasiraan yung isa sa mga jeep na arkilado namin. Nauna na yung isa pang jeep na kasabay namin. Naiwan kami doon sa gitna ng kawalan. Sobrang dilim ng lugar na natirikan ng jeep namin. Walang mga poste ng ilaw. Sobrang lalaki ng mga puno at mga damo sa gilid ng daan. Sabi ng driver, wag daw kaming mag-alala kasi nga kaya naman daw ayusin yung sira. Pero after 6 hours, hindi pa rin kami nakakaalis. Buti na lang may dalang flashlight sila Tito. Kaya kahit papano ay hindi naman kami nangangapa sa dilim ng lugar. Sa sobrang pagod, nakatulog ako. Pero nagising din nung makarinig ako ng sigawan. Pagdilat ko, ako na lang yung nasa loob ng jeep. Tumitili yung mga pinsan at tita ko na nasa labas. Lumabas din ako at tumakbo papalapit kay mama. Tinanong ko siya kung anong nangyayari. Pagtingin ko doon sa direksyon kung saan siya nakatingin, nakita ko na may dalawang babaeng mahaba ang buhok ang lumilipad sa hangin. Patalon-talon sila doon sa matataas na mga puno. Palipat-lipat. Abala yung flashlight ni Tito, kakatutok doon sa mga lumilipad na babae sa puno. Pati ako, Sir Neb, ay napasigaw din sa nakita ko. Yun yung first time ko na makakita ng isang supernatural na nilalang sa buong buhay ko. At hinding-hindi ko talaga malilimutan yun. Nakita kong bumalik sa jeep si Tito. Dinala niya yung malaking bag niya at may kinuha sa loob noon. Isang baril. Dala yung flashlight at baril. Tumakbo siya papalapit doon sa mga lumilipad na babae. Nagsisigawan na nga sila mama at tita na hayaan niya na lang. Pero hindi nagpapigil si Tito. Tinutok niya yung baril sa itaas at saka pinagbabaril yung mga babae. Narinig ko pa yung sigaw ng isang babae dahil siguro sa sakit ng pagkakatama ng bala. Tsaka sila nagliparan papalayo na parang mga ibon. Nung bumalik si Tito, pinapasok niya kaming lahat sa loob ng jeep. Habang silang mga kalalakihan ay nagbantay sa labas. Alas 3 ng madaling araw, nakabalik din yung naunang jeep. Doon na kami sumakay lahat at naiwan yung isa pang jeep na tumirik. Sabi ng driver, babalikan na lang daw nila kinabukasan. Nung medyo tumanda na ako, tsaka ako lang nalaman na pugad pala talaga ng mga aswang yung lugar kung saan kami na-stranded. Kahit hanggang ngayon, Sir Neb, ayon sa balitang nasasagap ko kapag umuwi ako, madalas pa rin daw na may nababalitang biktima ng aswang sa lugar na yon. Magandang araw sa lahat ng nakikinig sa atin. Doni po ang palayo ko. Bale, nagtatrabaho po ako bilang nurse sa isang public hospital dito sa amin. 8 years na rin ako sa trabahong ito. Ang dami ko na rin kwento mula sa trabaho ko na talaga namang pwede ko sanang ibahagi dito. Pero Sir Neb, hindi po yun ang isishare ko ngayon. Tungkol po ang kwentong ito sa lolo ko na taga Legazpi. Kasama niya si Lola sa bahay. Sila na lang ang residente ng bahay kasi nga halos lahat ng anak nila ay nakapangasawa na rin. Madalas din naman kaming dumalaw doon sa bahay nila Lolo, lalo na kapag walang pasok at pwede kaming makitulog doon ng ilang araw. Kapag natutulog kami doon, may napansin ako na ugali ni Lolo. Ako kasi parang nocturnal din ako. Tanghali na ako magigising. Tapos sa gabi, dilat ako hanggang sa magmadaling araw. Doon na rin nasanay yung body clock ko. Napansin ko na si Lolo, kapag 3 AM, lagi siyang nagigising. Tapos naglalakad-lakad siya sa labas. Tinanong ko nga siya nun kung bakit alas 3 pa lang ay gising na siya. Sabi niya ganoon daw talaga yung mga matatandang tulad niya. Hindi na nakakatulog ng maayos, kaya nag-e-exercise na lang siya para lumakas lalo yung katawan niya. Sa kasamaang palad, Sir Neb, taong 2012, namatay din si Lolo sa sakit sa puso. 3 taon matapos mamatay si Lolo, nakahanap ako ng trabaho. Nag-OJT ako malapit sa bahay nila Lola. Nagpaalam ako na doon muna ako makikituloy sa kanila hanggang matapos lang yung OJT na ilang buwan lang naman. Pumayag si Lola syempre, pero may paalala siya sa akin na talagang pinagtaka ko. Sabi niya kapag umuwi raw ako ng madaling araw, kung may makita man ako na kung ano, huwag daw akong matatakot. Sa unang linggo ko sa trabaho, nalaman ko agad kung bakit sa akin sinabi yon ni Lola. 2 AM yung naging uwi ko nun. Pagkahatid sa akin ng tricycle, dali-dali akong pumasok sa bahay, diretso sa may banyo kasi nadudumi na ako. Pagkaupo ko sa trono, nagbasa ako ng mga text sa cellphone. Ilang sandali pa, may narinig ako na naglalakad sa labas. Hinayaan ko lang. Naisip ko baka si Lola. Paglabas ko ng banyo, nagbukas ako ng ref, tapos uminom ng malamig na tubig. Naupo ako sa may table at saka doon pinagpatuloy ang pagte-text. Narinig ko ulit yung mga yapak. Lumingon ako sa may sala. May nakita akong anino ng tao. Ang bilis niyang kumilos. Kinabahan ako nung time na yon kasi baka magnanakaw na nakapasok. Dahan-dahan akong pumunta sa may sala. Nakatalikod yung lalaki na nakatayo doon. Unang sumagi sa isip ko, magnanakaw nga. Hinablot ko yung vase sa may cabinet, sabay mabagal na lumapit sa lalaki. Kaso Sir Neb, nabigla ako nung lumingon sa akin yung lalaki. Si Lolo yung nakita kong lalaki na nakatayo doon sa sala. Hindi ko agad siya nakilala kasi sobrang bata nung mukha niya kumpara nung huli ko siyang nakita. Nakasuot siya ng puting t-shirt, puting slacks, walang saplot ang paa, pero alam ko na hindi sumasayad yung paa niya sa lupa. Lumulutang lang si Lolo. Nginitian niya ako. Pagkatapos nun, naglaho siya na parang usok sa hangin. Naiwan lang ako doon na hindi makagalaw. Hindi ako nakatulog hanggang sa mag-umaga na nga. Nung magising si Lola, kinuwento ko yon sa kanya. Sabi niya kaya nga raw niya ako binabalaan na huwag matakot dahil nagpakita na rin sa kanya dati si Lolo. Para bang binabalik-balikan daw ng kaluluwa ni Lolo yung bahay. Hindi ko na ulit nakita yung kaluluwa ni Lolo, Sir Neb. Pero sabi ni Lola, dinadalaw pa rin daw siya ni Lolo. 2 taon pagkatapos noon, sumunod na rin si Lola kay Lolo. Yung bahay ay pinarenovate nila Mama. Sa ngayon, yun na yung bahay bakasyonan namin. At yun na rin ang ginagamit naming venue kapag may event o reunion ng pamilya. May mga pagkakataon pa rin na nakikita namin yung kaluluwa ni Lolo, pero hindi na siya mag-isa. Kasama na niya si Lola. Good day po sa lahat ng listeners natin. Dahil matagal na rin akong listener, ito na rin ang contribution ko dito. Bago ang lahat, Sir Neb, Melissa po ang pangalan ko. Tubong Bulacan at nagtatrabaho sa very competitive na mundo ng BPO. 4 na taon na akong call center agent. Sa tagal ko na dito sa ganitong larangan, talagang marami na rin akong karanasan na may kinalaman sa horror. Kung pwede lang nga na ikwento ko lahat, kaso hindi. Marami na rin akong narinig tungkol sa mga katrabahong nakaranas din ng kababalaghan sa building namin. Pero sa lahat ng katatakutan na naranasan o narinig ko, ito talaga ang hinding-hindi ko malilimutan kahit kailan. Noong trainee pa lang ako sa ikalawang company na napasukan ko sa call center, madalas ay madaling araw na ang shift namin. Simula ang shift ko mga 10 p.m. matatapos ng 7 ng umaga. Isa sa mga naririnig namin na kwento doon sa building ay may nagmumulto raw doon sa meeting room, lalo na kapag madaling araw. Tinanong namin yung trainer namin kung totoo ba yung mga sabi-sabi. Pero iniiba niya lagi yung usapan. Hindi siya umaamin. Kami naman, pakiramdam namin, pinagtitripan lang kami ng mga ahead sa aming batch, kaya ganoon. Naisip namin, baka wala naman talagang multo. Ang nangyari isang beses, pagkatapos ng practice calls namin, wala kaming matatambayan habang naghihintay doon sa iba naming kasama na hindi pa tapos. 5 kaming magkakasama. Gusto sana namin na maglibot-libot sa production, pero bawal kasi baka makadistract kami sa ibang tumatanggap ng calls. Nung madaanan namin yung meeting room, nagkasundo kaming 5 na doon na muna tumambay. Papasok pa lang, parang nakaramdam na ako na may hindi tama sa lugar. Malamig, malakas yung aircon, pero ramdam ko rin na parang may kung anong mabigat sa paligid. Habang nagkukwentuhan, biglang may gumalaw na upuan sa dulo ng mesa. Nagkatinginan kaming 5. Tumawa lang yung iba kasi nga sabi nila, baka raw nagpaparamdam na yung mga kaluluwa. Nagtatakutan pa kami. Tapos gumalaw na naman yung upuan mula sa mesa. Lumapit yung upuan papalapit sa aming 5. Kitang-kita namin na wala namang pwedeng humila doon sa upuan. Sabay-sabay kaming lahat na sumigaw sa takot. Nagsitayuan kami sa gilid, tapos nagyakapan. Naramdaman ko na nanginginig pa yung iba sa amin. Yung isa sa amin ay tinuro yung pinto. Sabi niya tumakbo na raw kami palabas. Pero bago pa kami lahat makatakbo sa pinto, bigla naming nakita yung mga babaeng nakasuot ng itim na humarang doon sa pinto. 3 silang babae. Pare-parehong mahahaba ang buhok at namumula yung mga mata. Nagyakapan ulit kaming 5 sa nakita. Umiiyak na yung isa sa amin. Sabi ko, huwag kaming matakot. Sinimulan ko na magdasal. At nung marinig nila ang ginagawa ko, nakisabay na sila sa pagdarasal ko. Hindi ko alam kung gaano kami katagal doon sa loob ng meeting room na nagdarasal. Nabuhayan kami ng loob nung pumasok na yung nagtitrain sa amin. Nung makita niya kami, bigla siyang namutla. Tsaka niya kami hinila palabas ng room. After nga nun, dinala niya kami sa kantin at doon kami pinakalma. Nalaman namin na simula pa noong unang beses na maitayo yung meeting room, talagang may nagpapakita na ng mga multo at kaluluwa sa loob. Ilang agents na rin daw ang naranasang matrap sa loob. Yung iba sa sobrang takot ay nagre-resign. Matagal ng problema ng kumpanya yung meeting room na yon. Ilang beses na rin sinubukan na ipabless sa pare, pero bumabalik lang din naman ulit yung mga multo. Ang ginawa ng management after nga nung insidente na nangyari sa amin, tuwing umaga lang binubuksan yung meeting room. Mga ganong oras kasi walang nangyayaring pagpaparamdam. Sinasara lang ito kapag sumapit na ang 6:00 ng hapon at bubuksan ulit kinabukasan na. Tawagin niyo po akong Burn Sir Neb. Bale, subscriber na po ako noon pa bago mag-pandemic. Kami ng asawa ko ay fan talaga ng mga horror. Sa tingin ko nga kaya rin kami nagkatuluyan kasi halos pareho ang mga bagay na kinahihiligan namin. Madalas kapag may bagong labas na horror movie sa sinehan, talagang gumagawa kami ng paraan sa mga kanya-kanya naming trabaho para lang mapanood ito sa oras na showing na. Dahil nga mahilig kami sa horror, madalas naming mapagkwentuhan ang mga personal naming karanasan na may kinalaman sa kababalaghan. Sabi ni Sofia, yung asawa ko, mag-submit daw ako dito para may maibahagi din ako sa channel. At eto na nga ang ipapadala ko, Sir Neb. Pakiayos na lang po yung pagkakasulat at paki-ignore na lang yung mga mali-maling spelling. Hindi naman siguro mahahalata yung wrong spelling habang ninanarate mo. Noong binata pa ako, napadpad kami ng pamilya ko sa may parting Masbate. Doon kami lumagi ng ilang taon. Yung tinutuluyan namin malapit sa isang simbahan. Yung simbahan na yon sobrang luma na. Sabi ng mga taga roon, panahon pa ng mga Kastila, nakatayo na sa lugar nila yung simbahan na yon. Usap-usapan sa lugar namin na tuwing sasapit daw ang madaling araw, yung santo na matatagpuan sa loob ng simbahan ay rumuronda raw sa gabi sa palibot noong buong simbahan. Kami naman ni Mama ay hindi naniniwala nung una kasi nga sabi ni Mama, ganoon daw talaga yung mga kwentong bayan sa lugar. Laging may kwentong katatakutan. Kaya ako hindi rin ako natakot kasi si Mama nga hindi rin naniniwala sa mga kwento-kwento na yon. May isang beses na naimbitahan ako sa isang birthday party. Doon yon sa kabilang barangay. Medyo malayo. Madaling araw na natapos. Sobrang lasing ako nung oras na yon. Napasuray-suray na ako kung maglakad sa daan. Sabi nga nung ilang kasama ko, doon na raw ako makitulog. Kaso siguradong mapapagalitan pa ako lalo kung hindi ako uuwi. Pagdaan ko sa gilid ng simbahan, natigilan muna ako kasi nasusuka na talaga ako. Ang dami kong tinawag na uwak. Nung matapos magsuka, naupo muna ako doon sa damuhan. May napansin akong dumaan sa likod ko. Paglingon ko, nakatayo sa harap ko ang isang santong simentado na nakayuko at nakatingin sa akin. Pagtingala ko sa kanya, buhay na buhay yung mukha niya. Parang sa isang totoong tao. Kilala ko yung santo na yon, Sir Neb, kasi linggo-linggo kaming nagsisimba ni Mama. Yun yung santo na nandoon sa may katabi ng altar, si San Miguel. Agad akong tumayo. Tumingin pa ako ng isang beses doon sa santo, tsaka tumakbo ng napakabilis pauwi sa amin. Hindi ko na maalala kung paano pa ako nakauwi. Basta pagpasok ko, dumiretso agad ako sa higaan, tsaka nagtalukbong. Doon lang nag-sink in sa akin yung takot at nervyos na bumalot sa katawan ko. Parang nawala rin yung kalasingan ko dahil sa nangyari. Kinuwento ko kila Mama yung naranasan ko nung gabi na yon. Tinawanan pa ako ni Papa kasi yun daw ang napapala ko sa paglalasing ng hindi nagpapaalam sa kanila. Pero nung nakita niya siguro na seryoso nga talaga ako, tinigilan na niya yung pagbibiro. Mula nga noon, Sir Neb, kapag nagsisimba ako, iniiwasan kong tignan yung santo sa gilid ng altar. Grabing phobia sa santo ang binigay sa akin nung karanasan na yon. Kahit magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin kami naglalagay ng santo sa bahay kasi nga takot talaga ako sa kanila. Manuelito po ang totoo kong pangalan, pero Man lang ang tawag nila sa akin. Isa akong security guard, Sir Neb, ng isang high school dito sa amin. Madalas naman pang umaga ang shift ko. Pero kapag kulang sa tao, napipilitan ako minsan na lumipat ng night shift hanggang sa makahanap lang ng papalit doon sa bakanting pwesto. Tuwing walang magawa sa shift, itong channel nyo ang laman ng mga speakers sa guardhouse namin. Halos lahat kami dito talagang sumusubaybay sa mga upload nyo. Itong ibabahagi ko ay nangyari last year lang. Noong 2022 kasi, nagkaroon ng cut sa budget para sa pasahod ng mga non-teaching personnel. Maraming na-layoff na gwardiya. Dahil nga sa nangyaring yon, nalipat ako panandalian sa night shift. Tatlo kaming gwardiya na panggabi. Every 2 hours, kailangan naming maglibot sa buong campus para siguruhin na walang sino man ang nakapasok o naiwan na estudyante sa mga room. Madaling araw, nakaidlip ako ng gisingin ako ng isa sa mga kasama ko. Sabi niya maglilibot na raw kami. Kinuha ko yung sombrero ko sa mesa, tsaka yung flashlight, tsaka naglakad na kasabay nung kasama ko. Humihikab pa ako kasi naputol yung tulog ko. Habang naglalakad kami, nagkukwentuhan lang kami ng patungkol sa basketball game ng PBA na napanood namin. Nagtatalo pa nga kami kasi di kami magkasundo kung sino ba talaga ang dapat na best player ng game. Habang nagsasalita siya, tsaka ako napansin na bukas yung ilaw ng room sa dulo ng hallway. Halatang halata kasi sa dilim ng paligid ay lilitaw talaga yung ilaw ng room. Binilisan namin yung paglalakad. Pagdating namin sa room, sarado yung mga bintana pati yung pinto. Pero bukas nga yung ilaw. Nagkatinginan kami nung kasama ko kasi isa lang ang pwedeng eksplanasyon kung bakit bukas yun. May nakapasok. Nagsalita ako. Sabi ko, kung may tao sa loob, magsalita na at lumabas na. Walang sumagot. Sumilip kami pareho sa siwang ng bintana. Wala naman talaga. Para maisara yung ilaw, kailangan kong ipasok yung kamay ko doon sa siwang ng bintana. Pagpasok ko ng kamay ko doon, hinanap ko yung switch doon sa pader. Bumuelo pa ako para maabot ko yung switch. Habang nakapasok yung kamay ko, bigla kong naramdaman na may humawak sa pulsuhan ko. Ang lamig ng mga daliri nung humawak sa akin. Parang mga kamay na galing sa freezer. Nangilabot yung buong katawan ko. Bigla kong hinugot yung kamay ko, sabay tingin dun sa kasama ko. Parang nabasa niya rin sa mukha ko kung ano ba yung naramdaman ko sa loob. Tapos biglang sumara yung ilaw. Nagpaunahan kaming tumakbo nung kasama ko pabalik doon sa guardhouse. Sobrang bilis namin na muntik pa akong matisod sa may hallway. Pagpasok sa guardhouse, nagulat yung isa pa naming kasama kasi bakit daw kami tumatakbo. Kinuwento namin yung nangyari. Pati siya tuloy ay natakot na. Ang nakakatakot pang nangyari, Sir Neb, habang nag-uusap kami ay nag-decide yung isa na sumilip uli doon sa room. Doon nakita namin na nagpapatay sindi yung ilaw doon sa room. Lalapit pa sana kami, pero napansin namin na may babaeng nakatayo sa gilid ng pinto. Nakaharap lang siya sa amin at hindi gumagalaw. Nagkatinginan kami ng mga kasama ko at napagpasyahan namin na antayin na lang na mag-umaga. Noon ngang sumikat na yung araw at medyo maliwanag na, binalikan namin uli yung kwarto. Pero kagaya lang dati, nakakandado yung pinto at nakasarado yung bintana. At sa pagkakataong yon, walang problema yung switch ng ilaw. Hindi nagpapatay sindi o ano. Marami pa kaming karanasan dito sa school, pero hindi na lang namin sinasabi sa isa't isa kasi ayaw din namin natakutin yung iba naming kasamahan. Buti na lang talaga, Sir Neb, at nabalik ako sa pang-umagang shift. Meron sanang night differential yung night shift, kaso mamamatay ka naman sa nervyos. Huwag na lang.